did the truth derail? Wieczór, to jest audycja Luneta. Szymon Team program realizuje, mówi do Was Mateusz Boch. No i zaczęliśmy dzisiaj dosyć nietypowo. Nietypowo dlatego, że pojawiła się formacja Ravones, czyli zespół, który jak najbardziej wydaje się na nośnikach typu płyta kompaktowa. Natomiast nie tak dawno temu na stronie wytwórni Vice Records pojawiła się taka niespodzianka i każdy, kto zapisze się do subskrypcji informacji na temat formacji Ravonets, może pobrać sobie zupełnie za darmo taką darmową epkę w formacie MP3, gdzie pojawiają się trzy nagrania właśnie Ravonets w remiksach. No i my na początku słuchaliśmy remiksu utworu Last. To był utwór zremiksowany przez Trent Mellera. To są nadal nagrania z ostatniej jak do tej pory płyty Ravonets, płyty właśnie Last z ubiegłego roku. Ja przyznaję, że ta płyta to dla mnie nie lada niespodzianka i strasznie podobał mi się ten album. Przepraszam. Nigdy jakoś nie byłem fanem Ravonets, no ale tym albumem właśnie kupili mnie na całego. W takim razie jeszcze jedno nagranie z tej epki legalnej w formacie MP3 to będzie Ellie Walk With Me w remiksie nikogo innego jak tylko Nick Endo, czyli tej pani, która kiedyś mocno hałasowała w Atari Teenage Riot. Ellie, walk with me. Kolejna artystka, która na co dzień do spotkania na wydawnictwach kompaktowych, natomiast jej ostatni materiał, ostatni jak do tej pory materiał Dancefloor Drachen do ściągnięcia zupełnie legalnie ze strony internetowej, to oczywiście AGF. No i pojawia się ona tutaj nie bez przyczyny, jako że już no za tydzień będzie można AGF zobaczyć na festiwalu Plateau w Toruniu. Razem i solowo, i z towarzyszeniem Władysława Dileja. Zapowiada się nie lada święto dla fanów tego typu dźwięków. No a wcześniej Ellie Walk With Me, czyli The Ravonettes w remiksie Nick Endo. Teraz trochę zmienimy klimat, ale tylko trochę, jako że pojawiło się najnowsze wydawnictwo w wytwórni i przy okazji w netlabelu Beat Is Murder. I to jest mały materiał formacji projektu Infant Color, Mam duże podejrzenia co do formacji Infant Color. Za moment usłyszycie dwa nagrania, to będzie Failure i Privilege. No i głos wokalisty jest, powiedziałbym, bardzo ewidentny. Jeżeli to nie jest inspiracja, to jestem, tak jak mówiłem, mam dużo podejrzeń co do tego, czy nie jest to projekt człowieka, który na co dzień tworzy formację na dwie literki X, tak powiem. Ja sobie spojrzałem w tej chwili na MySpace'a formacji Infant Color. No i co ciekawe, na przykład Infant Color to jest projekt ze Stanów Zjednoczonych, ale na przykład tutaj w tak zwanych Top Friendsach na MySpace'ie pojawia się nikt inny, tylko Drive Alone, czyli projekt Piotrka Maciejewskiego z Much. Wysłuchacie w takim razie Infant Color, najpierw Failure, a później jeszcze Privilege. We'll be right back. still breaks my heart. I guess I saw this, guess I saw this, guess I saw this coming my way. I guess I knew this, guess I knew this, guess I knew it would be the same. Jak, drodzy słuchacze, jakieś podejrzenia? Dla mnie ten głos po prostu nuta w nutę, Jamie Stewart, formacja Shoo Shoo. No i tak się zastanawiam, czy to jest jakiś projekt poboczny. Muszę zasięgnąć języka na ten temat, naprawdę, bo bardzo mnie to frapuje. 061-875-0213 to jest numer telefonu do Radia Afera. Czy ten numer kiedyś będzie potrzebny? Nie wiem. Przynajmniej w audycji Luneta wydaje się być zbędny. Natomiast luneta@afera.com.pl to jest adres e-mail. Jest forum, też nieco zapomniane przez słuchaczy, tak się wydaje. forum.afera.com.pl. No i tam są różne działy, jest między innymi dział programy aferowe, no i tam znajduje się temat audycji Luneta, gdzie co tydzień zamieszczam tracklisty audycji wraz z linkami. No i te same tracklisty audycji wraz z linkami, jak i również ten dział rozbudowuje o podcasta, pojawia się to wszystko na MySpace'ie. myspace.com/lunetaradioafera, pisane razem. Zapraszam. Teraz Netlabel i wydawnictwo, no i portal, z którego kiedyś prezentowaliśmy parę dźwięków i obiecałem wrócić, to też teraz wracamy. Love Sound, tak się to nazywa. No i dzisiaj zagramy sobie z wydawnictwa składankowego Summer Gate, Sun Made of Gave, tak się to nazywa. Letnia płyta, choć za oknem w ogóle nic by nie wskazywało na to, że możemy grać letnie płyty, no ale tak sobie właśnie postanowiłem dzisiaj zagrać. To jest taka składanka, która składa się jak gdyby z dwóch części. Pierwsza to właśnie Summer Gate, druga Sun Made of Gave. No i najróżniejsi artyści, bardzo, bardzo różne projekty, dużo takiej eksperymentalnej muzyki. Trochę takich rzeczy wpadających właśnie gdzieś w jakieś dronowe eksperymenty z gitarą. Natomiast ja z tej pierwszej części wybrałem dwa nagrania, no i to będzie taki zestaw słodko-kwaśny albo kwaśno-słodki. Najpierw Matin, czyli stali słuchacze audycji Luneta już wiedzą, czego się spodziewać. Niegdyś Matina prezentował tutaj w zastępstwie Piotr Tkacz, no i to była niezła jazda. A zaraz później formacja Slips in Oysters i utwór Sea Flowers in Blossom, no i będzie słodko. See you. dawno takich dźwięków w audycji Luneta nie było. Dlatego postanowiłem, że ostatnich kilka minut, kilkanaście minut dzisiejszej Lunety właśnie poświęcimy na takie głębokie tech-dubowe dźwięki, ale nim wybrzmiał 0-1, pojawiły się jeszcze dwa nagrania ze składanki z wytwórni Love Sound. Matin, to było nagranie Injections of Abjection, no i była ciężka jazda. A później jeszcze Sleeps in Oysters i Sea Flowers Blossom. Potem, tak jak już mówiłem, 0-1, nagranie Another Day, kiedyś swego czasu często się ten utwór pojawiał w Lunecie. No i tak ostatnimi czasy przypomniałem sobie to nagranie i z dużą przyjemnością to uczyniłem. Skoro już pojawia się taki elektroniczny dub, no to teraz nowy net label, nowy, nie, chyba nigdy wcześniej nie prezentowany w audycji Luneta, Fragment, to jest rosyjskie wydawnictwo, które gdzieś tam właśnie ma na celu promowanie takiego minimalowego grania również mikrohausowego, no i przy okazji zahaczającego o dub. Lazich, albo Lazich, to jest pseudonim Sergeja Lazarewa. Pod takim właśnie pseudonimem ten człowiek nagrywa. No i dla Nedlabela Fragment popełnił coś, co nazywa się Just Seen Nights. W tej chwili jedno nagranie, no i potem myślę, może jeszcze jedno się pojawi przed zakończeniem audycji Luneta. W tej chwili Soon Fab, no i to będzie Lazich. Kazakh, Justin Nights, to jest wydawnictwo numer 2 w katalogu rosyjskiego netlabela Fragment. Słuchaliśmy nagrania Soon Fab, a na zakończenie jeszcze jeden utwór, Remember Us. To była audycja Luneta. Szymonowi dziękuję za realizację, mówił do Was Mateusz Błoch. No i mam nadzieję, że słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dobrej nocy.